pentru asta ai bisericios. Și cei mari ai bisericii care se angajează, cum este cu întrunirea ecumenistă, că noi aserbăm azi, deci mulțumim ca ortodoxii, că al șaptelea sobor ecumenic, dar alta este sobor ecumenic și altul este ecumenismul care este astăzi. Pentru că Sfinții Părinți au dat anatimii erezunchi acelor care luptau contra celor care se închinau Sfinților icoane. Deci au dat anatimii. Pe acești 17 i-a primit și a iertat cu canon și a primit în biserică, iar pe ceilalți care nu s-au întors, i-au dat anatimii și au scos afară din biserică. S-au făcut oare la întrunirile care se fac ecumeniste sau la Consiliul Mondial al Bisericilor? Se face oare de așa ceva? Eu am văzut la Atena în toamnă, în 94, o casetă care erau toți mitropoliți ortodoxi din toate patriarhiile ortodoxe. Și prezida, cine credeți că prezida toată ceremonia respectivă? O femeie anglicană făcută și rotonită episcop. Și toți episcopul ortodox era la 100 de metri distanță. Și femeia respectivă bazocorea acea adunare. Deci iată cine prezidează biserica din jos aceste adunări. Dacă s-ar duce un mitropolit sau un episcop ortodox să predice Evanghelia și ortodoxie în asemenea adunări, atunci n-ar face rău. Pentru că apostolii intrau în sinagoga evraică și predica pe Iisus Hristos și de acolo îi scotea și îi bătea și îi ducea la închisoare. La fel au făcut sfinții, mucenici. Au intrat în capete aceea idolească, dar acolo nu s-au dus să se închine. Acolo au făcut cruce și au spus unul din sfinți, au doar tot de la mine, vezi ei cinste. Și a scuipat asupra lui și a făcut crucea și a căzut idolul jos. Deci, acum, iubiți credincioși, la întrunirile ecumenice care se fac, deci se fac, asta am numit-o și este credința anticristică, unde anticrist când se va întrona, toate credințele va spune că depind de el și sunt izvorâte din el. Și el va fi patriarhul tuturor acestor religii. Iar ortodoxia este credincioasă și noi nu trebuie să ne supunem, pentru că am văzut acolo vechii magi ai Orientului, trevechea lor credința magilor, deci vrăjitorii de pe timpuri. Acolo era evrei, acolo era musulmani, acolo, după informații, sunt și sataniști la Consiliul Mondial al Bisericilor. Păi dacă sunt sataniști acolo, cum te duci tu să te rogi împreună cu cel care se închină diavolului? Sau cu vrăjitorul? Am văzut slujba budistă când toți episcopii ortodoxi au dus și au aprins lumânare din fața zeului. Și a pus zeul pe moartele Sfântului Mucenic Vicenții, în Roma și la Milan. Vă gândiți dumneavoastră ce sacrilegiu și bazocuri s-a adus de către cei din biserică bisericii. Dar dacă nu-i frica lui Dumnezeu, dacă cei mari ai lumii s-au pus oamenilor în biserică, iată că n-au grijă de biserică. Dacă împăratul iconoclast s-a pus patriarhul iconoclast, mitropoliții iconoclast, de cei care luptau contra Sfinților Icoane, împăratul arien s-a pus patriarh arian, acel care lupta contra Duhului Sfânt s-a pus patriarh care era luptător contra Duhului Sfânt. Și ceilalți a fost la fel, ierezul monotelistilor, patriarh monotelist și mitropolit monotelist. Toți episcopii ortodoxi care n-au primit ierezul împărătesc, tot a fost izgoniți din saune. Comuniștii, să știți dumneavoastră, s-au pus omul lor ca să zică la dreapta sau la stânga. Îți spun direct ca să nu mai înconjurăm. S-au pus oamenii lor fără frica lui Dumnezeu. În biserică și de asta biserica nu progresează sau trebuie să progreseze mai mult. Pentru că cei mari ai bisericii de petrolul pe care s-au pot să spună mulți, pot să împotrivească, pot să-ți dea în preță, cu ce sunt de acord, cu ce nu sunt de acord. Nu se tacă în fața celor mai mari ai lumii. Și Sfântul Vasile l-a mostrat împăratul Valeu. Sfântul Ioan Gură de Aur l-a mostrat împăratul Arcadis, împărateasa Evdotia. De ce am mostrat pe acest împărat? Pentru nemilostivii. Unul pentru erez, Sfântul Ioan Gură de Aur a mostrat împărateasa Evdotia. Pentru ce? Pentru că răpi să fie a unei văduvi. Și a spus că tu împărăteasă creștină, strică o lege veche păgânească, pentru că ea a invocat legea vechilor împărați romani, că dacă împărăteasă sau împăratul intră într-o vie, se cală în struguri și îl mănâncă, în mod automat via respectivă să trece în viile împărătești. Și atunci Sfântul Guru de Aur a spus, că ești împărăteasă creștină, și te oprește creștină, să strică o lege păgânească, să faci una bună, creștinească. Pentru aceea că Sfântul a adunat parte vădurii, s-a mostrat împărăteasă pentru lăcomie, s-a făcut a doua Izabelă, pentru asta a fost izgonit și a murit în Cucuz, în Armenia.